Były na trójkowej stronie i w mediach społecznościowych. Trójki zapraszamy. Gosia Jakubowska, Barbara Marcinik i Michał Nogaś. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest piątek, 21 czerwca. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Biało-czerwoni będą walczyć o pierwsze punkty euro, dziś Polska-Austria. Tragiczny wypadek nad wodą, utonęły dwie nastolatki. Przywitaliśmy astronomiczne lato, za nami najdłuższy dzień w roku. Polscy piłkarze zmierzą się dziś z Austrią w drugim meczu grupowym na Euro. Biało-czerwoni w pierwszej kolejce przegrali z Holendrami, Austriacy ulegli wicemistrzom świata Francuzom. Selekcjoner Michał Probierz chwali dzisiejszych rywali. Przeciwstawili się zespołowi Francji. Pokazali bardzo dużą intensywność i to wiedzieliśmy. Oglądaliśmy te mecze wcześniejsze, które były. Mają też kilka indywidualności. Jak popatrzymy, to większość zawodników gra w Bundeslidze i nie ukrywam, że my mamy też dobrych zawodników. Mamy zawodników, którzy chcą coś osiągnąć i to jest dla mnie istotne, jak widzę po tych zawodnikach, że do tego dążą i bardziej skupiamy się mimo wszystko na naszym zespole. A wszyscy polscy piłkarze są do dyspozycji selekcjonera. Wszyscy zawodnicy, którzy są na zgrupowaniu, są do dyspozycji do tego meczu. Robert tak samo trenował całą jednostkę i przepracował wczoraj dobrze. Pierwszy gwizdek na Stadionie Olimpijskim w Berlinie o 18:00. Tragedia nad wodą w Świętokrzyskiem. Dwie nastolatki wpadły do zbiornika retencyjnego Kaczy Smug w miejscowości Bukowa. Mimo reanimacji życia 16-latek nie udało się uratować. Służby otrzymały zgłoszenie około 19:00, mówi Joanna Szczepaniak z policji w Staszowie. Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że nad zbiornik wodny należący do Lasów Państwowych, zbiornik przeciwpożarowy, na rowerach przyjechała grupa 5 osób. 2 chłopców i 3 dziewczynki. Dwie 16-latki weszły do wody pomoczyć nogi. W pewnym momencie straciły grunt pod nogami, a następnie zniknęły pod lustrem wody. Przybyli na miejsce policjanci i strażacy. Po około pół godziny od zgłoszenia wydobyli z wody jedną z 16-latek. Około godziny 20:30 strażacy wyłowili drugą nastolatkę. Policjanci pod nadzorem prokuratora badają okoliczności tragicznego wypadku. Jest to śledztwo prokuratury w sprawie próby otwarcia rachunku bankowego na rzecz Telewizji Polskiej przez byłego szefa Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Michała Adamczyka oraz wicenaczelnego portalu TVP Info Tomasza Owsińskiego, informuje Radio Z. Zawiadomienie w tej sprawie złożył kilka miesięcy temu likwidator TVP SA Daniel Gorgosz. Według niego na konto miały trafić pieniądze z abonamentu radiowo-telewizyjnego. Chodzi o ponad 100 milionów złotych. Michał Adamczyk, otwierając konto, miał się podawać za prezesa TVP, a Tomasz Owsiński za wiceprezesa. Szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski w kwietniu we wpisie na portalu X zaprzeczył, jakoby planował przelać 100 milionów złotych na jakiekolwiek konto. Za 9 dni pierwsza tura przyspieszonych wyborów parlamentarnych we Francji. Swoje programy zaprezentowali już narodowcy oraz Sojusz Lewica. Wczoraj zrobił to lider centrowego obozu, premier Gabriel Attal. Z Paryża Stefan Holzer. Odbyła się prezentacja programu francuskiego premiera. To aluzja do tytułu słynnego amerykańskiego filmu katastroficznego. Miała podkreślić, że wygrana opozycji to najgorszy scenariusz dla Francji. Pojutrze z nimi to obniżka świadczeń dla emerytów, to pracownicy, którzy stracą część wynagrodzeń z powodu nowych podatków, to utrata oszczędności dla Francuzów i ogromny wzrost stóp procentowych. Już teraz się to zaczyna w obawie przed dojściem do władzy ekstremistów. Ostrzegał francuski premier. Gabriel Attal obiecał, że pod jego rządami Francuzi będą mieli więcej pieniędzy, bo nie będzie podwyżek podatków, a ceny energii spadną o 15%. Premier kładł też nacisk na ekologię, obiecując m.in. budowę 14 reaktorów jądrowych. W kwestiach międzynarodowych opowiedział się za dalszym wspieraniem Ukrainy i wzmacnianiem NATO, co jak podkreślił, różni go od narodowców. Skrajna prawica to skok w nieznane dla Francuzów, ocenił Gabriel Attal. Stefan Folzer, Polskie Radio. O 22:51 przywitaliśmy astronomiczne lato. To kalendarzowe rozpocznie się w sobotę, przypomina Instytut Meteorologii. Czwartek był najdłuższym dniem w roku. W Warszawie trwał 16 godzin 47 minut. Na północy Polski był jeszcze dłuższy. Na Helu trwał 17 godzin i 12 minut. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południowym zachodzie dziś do 32 stopni, poza tym od 24 do 28 chłodniej, nad morzem około 20. Po południu burza na krańcach zachodnich. autopromocja. Pierwsza trójka to nasza lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na Męskie granie, Daria Zawiałow, Mrozu, Kacperczyk, Wolne duchy. Terrific Sunday, Mów tak. Lola Young, Messi. Głosowanie na stronie trójki w zakładce Lista przebojów. Pierwsza trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19. Piotr Metz. Autopromocja. Trójka pod księżycem. Jest właśnie okres Midsommar, najbardziej nastrojowego czasu w Sztokholmie, w Szwecji, kiedy słońce w zasadzie w ogóle nie zachodzi. I właśnie przed tym okresem odszedł Anders Buldegård, który był dla mnie i mentorem, mistrzem, przyjacielem, o ile tak można powiedzieć, o kimś, gdzie była taka duża różnica wiekowa, dlatego że ja oczywiście zawsze zastanawiałem się, co ja Andersowi mogę przekazać w takiej przyjaźni, bo on mi przekazywał wszystko. Zrobił ze mnie stylistę w języku szwedzkim, bo dzięki niemu zacząłem pisać też krytykę literacką, artykuły, ale przede wszystkim wzbudził we mnie miłość do polskiej poezji i dał mi samopoczucie do tego, że można polską poezję albo polską prozę, na przykład Gombrowicza, przełożyć na szwedzki. On, kiedy ja zacząłem pracować pod jego kuratelą, można tak powiedzieć, albo jego spojrzeniem, to on właśnie skończył dzienniki Gombrowicza. Ja wróciłem z Krakowa po studiach polonistycznych, zajmowałem się też Gombrowiczem i on powiedział, to dawaj, zrobisz kosmos. Co dla mnie było właśnie kosmosem, że początkujący tłumacz w ogóle może się zabrać za takie dzieło. A on powiedział, ale zrobimy to razem, to znaczy ty będziesz robić, ale ja będę nad tym czuwał. I tak wprowadził mnie w tłumaczenia literackie. To Stefan Ingvarsson, tłumacz z języka polskiego na szwedzki, uczeń Andersa Buldegårda. Zaczynamy pierwszą noc lata 2024 poważnie. 17 czerwca otrzymaliśmy wiadomość, że Anders Buldegård nie żyje. W styczniu obchodził 80. urodziny. Przekładał na szwedzki największych polskich współczesnych pisarzy, nie tylko poetów noblistów, ale może najpierw Witolda Gombrowicza właśnie, którego udostępnił szwedzkiemu teatrowi, ale także tłumaczył mistrzów reportażu. Przyjaźnił się z Polakami, był między innymi obserwatorem, uczestnikiem Karnawału Solidarności. Ale że był także romanistą, przekładał z francuskiego na szwedzki. Wychował młodych, zdolnych uczniów. Wielokrotnie rozmawialiśmy z Andersem, zawsze skromny, wyciszony, jakby zawstydzony ogromem literatury wędrującej między Polską a Szwecją. To tyle poważnie w tym wydaniu Trójki pod Księżycem, której znów przypadło w udziale celebrowanie nocy wyjątkowej. Chcielibyśmy wraz z Państwem cieszyć się nią. Powody przedstawimy, ale najpierw utwór z płyty z wierszami Wisławy Szymborskiej melorecytowanymi, wszystkie w przekładzie Andersa. Tytuł Jarmark Cudów, no bo to jest noc cudów. Zapraszamy. Hundrans marknad. Ett alldagligt under. Att det sker så många alldagliga under. Ett vanligt under. I nattens tystnad skäller osynliga hundar. i raden. Ett moln som är luftigt och litet lyckas skymma den stora tunga månen. Flera under i ett. En al som speglas i vattnet. Och att vänster har blivit höger. Och att den växer med kronan nedåt. Och inte alls når botten fast vattnet är grunt. Ett under på dagordningen. Svaga till måttliga vindar. Byga vid åskväder. Första bästa under. Korna är kor. Ett annat som inte är sämre. Denna trädgård och ingen annan. Ur denna kärna och ingen annan. Ett under utan frack och cylinderhatt. Vita duvor som flyger upp. Ett under. För vad ska det annars kallas? Solen gick upp idag klockan 3:14 och kommer att gå ner klockan 20:01. Ett under som förundrar mindre än det borde. Fingrarna är visserligen färre än 6, men i gengäld är de flera än 4. Ett under att bara se sig omkring. En allestädes närvarande värld. Extra under. Liksom allting är extra. Det som inte går att tänka sig tål att tänka på. No właśnie tak, po szwedzku brzmi Jarmark Cudów Wisławy Szymborskiej za sprawą Andersa Bodegorda. A pierwsza dobra wiadomość tej nocy jest taka, że jutro zaczynamy w Sopocie 23. Tak, Festiwal Dwa Teatry i tradycyjnie od ponad 20 lat spotykamy się tuż przed, po to by przygotować się wraz z Państwem na to nasze jedyne wspólne mediów publicznych święto, oczywiście wspólne także z Państwem. Wiemy, mamy sporo problemów, ale no, święta nam nikt nie może zabrać. Będziemy mieli tej nocy gości obowiązkowych, ale z przyjemnością, obowiązkowych z obu teatrów, ale o tym niebawem. Natomiast jest już z nami gość nadobowiązkowy, czyli specjalny. To właśnie on, dokumentalista, autor i reżyser zarówno słuchowisk, jak i spektakli. W skrócie przedstawiam naszego gościa, Mariusz Malec. Witaj, gościu. Witaj, Baszko. Dobry wieczór Państwu. Ale również okoliczności tej nocy zobowiązują, skoro wczoraj Słyszeliśmy w serwisie, rozpoczęło się astronomiczne lato, chociaż nie miałam świadomości, że dopiero o 22.51. Miałam poczucie przez cały dzień, że to lato już jest. Tymczasem to jeszcze wiosna pokutowała wraz z nami. No w każdym razie rozpoczęło się, no i dzień był tym najdłuższym. Przypomnę raz jeszcze to, co powiedział Krzysztof Zyblewski, prawda? Trudne. 16 minut 47 sekund w Warszawie, a na Helu 17 minut 12 sekund. To znaczy, że w Sopocie też raczej, przepraszam się, ponad 17 godzin 12 sekund. No, nie wiem, czy nam to może pomóc. Niemniej, no, jednak świadomość tej dysproporcji między dniem a nocą na korzyść dnia jest bardzo, że tak powiem, emocjonujący. No tak, to tyle wstępu. Co jeszcze moglibyśmy powiedzieć? Że przecież kalendarzowe jeszcze lato przed nami, tak więc możemy kilka razy witać lato. Ono przyjdzie do nas jutro, czyli 22. Tak troszkę w bok mikrofonu mówię, żeby patrzeć na naszego gościa. No i na zakończenie tej całej, powiedzmy, triady, Wigilię Świętego Jana noc świętojańska. Gość się uśmiecha, bo wie, że będziemy tę noc prawdopodobnie razem w większym oczywiście towarzystwie spędzać już po wykonaniu naszych zadań. O tych zadaniach jeszcze poopowiemy, poopowiadamy. No cóż, przeżywamy to letnie przesilenie i to jest ta druga, najważniejsza wiadomość dobra naturalnie, bo i te złe do nas przychodzą, no chciałbym się powiedzieć, oby nie przychodziły, ale takie jest życie. Powiedziałam filozoficznie, patrząc na Mariusza Malca, który wszak studiował filozofię, czyż tak? Tak, nawet z jakimś tam sukcesem, to znaczy ukończyłem te studia, tak, mam dyplom z filozofii. I to było w Lublinie, a później w Katowicach? Drodzy Państwo, ścieżka prowadziła przez studia filozofii chrześcijańskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a puentą czy drugim etapem były studia reżyserii filmowo-telewizyjnej w owym czasie na Uniwersytecie Śląskim, a dzisiaj to jest szkoła filmowa dotycząca imienia Krzysztofa Kieślowskiego. Tak jest. Proszę Państwa, na ten właśnie czas, który opisałam przed momentem, przypada właśnie pora festiwalu Dwa Teatry. Zanim opowiemy, co będzie Mariusz Malec porabiał w Sopocie, a ma sporo zajęć, to najpierw tak w skrócie, na wszelki wypadek. No, dlaczego w skrócie? Dlatego, że spotykaliśmy się przez cały ten miniony czas, to znaczy mam na myśli od poprzedniego festiwalu Dwa Teatry, wielokrotnie. Co prawda żadnego słuchowiska dla nas nie zrealizował, bo też mieliśmy ich no, nie tak wiele. Natomiast było ich sporo w programie pierwszym, no i my powtarzaliśmy po prostu te słuchowiska, które pojawiały się w jedynce premierowo. No, u nas to były też premiery, bo tylko raz, po raz pierwszy i to tylko raz. Czy pamiętasz, proszę, jeżeli Państwo pozwolą, to jednak perty, bo boję się, że będę od czasu do czasu myliła formę oficjalną z formą prywatną. Zgodził się, żeby mówić w ten sposób? Kiwnął głową. A ja mogę mówić per pan. Nie, nie, nie, droga Baszko. Będę wciąż zachwycony, jeżeli będziesz kontynuowała tradycję i to będzie jednak perty. Doskonale, bardzo dziękuję. Także Państwo słyszeli, że zostałam upoważniona, chociaż wywarłam pewną presję na naszym gościu. No właśnie, ta cała historia teatralno-radiowa i teatralno-telewizyjna jest no, nie do opowiedzenia, ale w skrócie. Znalazłam taką datę 2009 rok i spektakl teatru telewizji, ale nie oryginalny. To było. Tak, to taka kategoria, która chyba w owym roku była po raz pierwszy. Wydaje mi się, że po raz pierwszy była nagroda przyznawana za twórcze przeniesienie. Drodzy Państwo, cóż to za figura? Mianowicie spektakl jest grany w teatrze. na deskach sceny i teraz należy zrobić jego wersję telewizyjną. I według mnie wersja telewizyjna to jest wersja z użyciem środków tego medium, telewizji. Najprościej mówiąc, tak by państwa nie zanudzić, bo czymś innym jest zasiąść wygodnie w super fotelu teatralnym, zobaczyć wspaniałych, ulubionych swoich aktorów, którzy 2 metry od nas przeżywają losy swoich bohaterów. No ale tak jest w teatrze, a przed zimnym dość ekranem telewizora może być inaczej. Pilot, broń bezlitosna niedaleko, programów tysiące. W związku z tym taka kategoria została stworzona po to, by nadać formie teatralnej ramę telewizyjną. I dwie takie, mogę powiedzieć od razu, pierwsze nagrody w tej kategorii dostałem ja. Pierwsza, jedna z nich to jest spektakl Teatru 8 Dnia Teczki, a druga, ten tytuł się jeszcze pewnie dziś pojawi, to Ferdy Durkę, zrealizowane brawurowo przez Teatr Prowizorium w Lublinie. Czyli sami panowie, tak? Grają? Tak jest, sami panowie na scenie 3 metry na 3. Tak naprawdę w takim oto bardzo kameralnym gronie i przestrzeni się to odbywało na scenie. Klaustrofobicznym. My telewizyjnie przenieśliśmy to w pejzaż, nocny pejzaż podwórek Starówki Lubelskiej. No mam nadzieję, że jeśli państwo po to sięgną, to uśmiechną się i powiedzą, mieli rację. A jest szansa, żeby to zobaczyć na VOD? Boję się, że ze względu na tę przestrzeń lat na stół, może być to trudne, ale na pewno w archiwach telewizyjnych to istnieje. Ja sam też posiadam kopię. Trudno mi powiedzieć, bo Nie zapraszamy państwa do archiwów. Ja próbowałem dzisiaj sięgnąć po Ferdurkę z Teatru Telewizji, no to wyświetla się dzieło Macieja Wojtyszki. Po prostu Teatr Telewizji. No a tak. To było przeniesienie. Dobrze, to był rok 2009, to właśnie owe teczki. I to też wielka sztuka, bo to nie jest taki bardzo atrakcyjny spektakl inscenizacyjny. No, jest taki bardzo publicystyczno-historyczny. To jest, tak, to są wspomnienia aktorów Teatru 8 Dnia. Bolesne wspomnienia, bo to jest zapis ich inwigilacji. Tak. Oni na bazie teczek o nich samych z IPN-u stworzyli ten spektakl. No to bardzo smętna historia. W skrócie, czwórka aktorów, czwórka postaci próbuje sobie radzić z własnym losem, tak? Bo to jest zawsze taki dialog pomiędzy mną, aktorem, odtwarzającym postać, ale też mną, na któregoż to ktoś pisał donosy, ktoś utrudniał mi życie. Tak naprawdę o tym jest historia teczek. Jak państwo słyszą, dość statyczne przedsięwzięcie, więc niewątpliwie atrakcyjne w teatrze, natomiast dość trudne w odbiorze 1:1 w telewizji. No i tutaj pojawiamy się my, czyli tak zwana forma przeniesiona do Teatru Telewizji. W rezultacie nagroda za twórcze przeniesienie. No właśnie. I teraz przechodzimy do roku 2016, kiedy to dowiadujemy się, że nasz gość otrzymał od Teatru Polskiego Radia, teraz przechodzimy do tego medium, nagrodę Don Quixota za debiut reżyserski, czyli dosyć późno zadebiutował nasz gość w Teatrze Polskiego Radia. Drodzy państwo, to jeszcze jest może potrzeba przeniesienia się w czasie lata wstecz do momentu, który Baszko przywołałaś, czasu moich studiów. Jak nazywał się Wydział Uniwersytetu Śląskiego, na którym ja wtedy studiowałem? To był Wydział Radia i Telewizji. O tym mało kto pamięta, że był taki wydział, który zajmował się szkoleniem radiowym. Także ja jestem właściwie radiowo przygotowany, tylko rzeczywiście przez dziesiątki lat nie skorzystałem z tych doświadczeń. I 2016 rok to jest taka cezura, która mówi, że oto udało się w radiu pojawić i zrobić coś zacnego. I według mnie Don Quixot był przyznawany za 3 realizacje. Pierwsze, no kiedyś przywołaliśmy tytułowo, może ta istotna jest ta pierwsza, bo to były Myszy i Ludzie Steinbecka ze wspaniałymi kreacjami i Witolda Pyrkosza i Franciszka Pieczki. To znowu odwołanie do spektaklu teatru z Nowej Huty sprzed jeszcze dziesiątek lat, kiedy oni razem tam się spotkali na scenie. Więc już dotarliśmy do roku 2016 i teraz będzie gigantyczny przeskok do roku 2022, kiedy to, no właśnie, niewiele lat po debiucie w sumie, otrzymuje nasz gość Grand Prix Festiwalu Dwa Teatry, o którym dzisiaj myślimy i no już w zasadzie w jakimś sensie rozmawiamy. Drodzy Państwo, przywołana przez Baszkę data to jest rzeczywiście niezwykły moment. Wielka radość dla mnie i dla moich przyjaciół, z którymi stworzyliśmy radiową opowieść o Edypie w Kolonos, czyli ostatnim etapie życia znanej Państwu postaci z lektury szkolnej. To król Edyp tylko po latach. Ja go w jednym zdaniu przywołuję, mówiąc, że to jest historia w niebo wzięcia. Nie w niebo wstąpienia, bo i wszak to człek, ale w niebo wzięcia. O tym opowiada piórem Sofoklesa ta historia. Niezwykła przygoda dla mnie i absolutnie od razu pojawia się postać aktora, który odtworzył główną postać. To wspaniałe doświadczenie i zaszczyt pracować z panem Jerzym Trelą. I to jest też, no nie pierwsze moje spotkanie z nim. Każde było niezwykłe i radosne, natomiast no niestety ostatnie. Za tę ostatnią naszą wspólną pracę pan Jerzy otrzymał razem z nami Grand Prix. To Edyp w Kolonos jest bardzo mało znaną historią niestety. Sofokles, choć ocalało 7 dzieł, przechodzi do historii dwiema pozycjami. Edyp, król przywołany już. No i oczywiście Antygona. Tak. I tak naprawdę Edyp pojawia się we wszystkich tych trzech historiach, jak państwo wiecie. Czyli jest to taki tryptyk tebański. Czy tak, cykl tak, tebański, albo tak, tak nazywany. Natomiast my znamy tylko dwa. Ja dostaję Grand Prix za trzeci. Ten dramat najmniej popularny. Niezwykle piękny. Według, już było dzisiaj tutaj przywołane, że ktoś był romanistą, prawda? No to właśnie dla miłośników teatru we Francji prawdziwy aktor ze sceny może zejść u kresu swojego żywota, jeżeli zagrał dwie role. Oczywiście wszyscy powiedzą, o, króla Lira. Tak jest. Ale jeszcze zagra Edypa w Kolonos. Jeżeli dopełnisz tego dyptyku na scenie, możesz godnie i spokojnie przejść na emeryturę. No w każdym razie nasz gość jest jeszcze w pełni sił, młody, jak najbardziej. Bardzo dziękuję. I czeka go jeszcze długa droga, mamy nadzieję, w obu teatrach. To tylko już teraz naprawdę w paru zdaniach. Wspomnieliśmy ten cykl tebański, również cykl trojański Sofoklesa został przełożony, to znaczy Ajas, Filoktet i Elektra przez... przełożony czy spolszczony? Spolszczony, tak, mówi Antoni Libera. Mm-hmm. No i to też jest, no, że tak powiem, część jakby tej nagrody. Przecież tak, tak, otrzymał nagrodę pan Jerzy Trela, otrzymał reżysera również. Oczywiście Antoni Libera również. Mm-hmm. To mój przyjaciel, z którym jest mi dane współpracować od lat i to wspaniały, no właściwie przewodnik po świecie Sofoklesa. Mówi o sobie, skromnie spolszczyłem, no ale tak naprawdę wszystkie 7 dramatów Sofoklesa jest do przeczytania dziś takim krwistym, bogatym językiem polskim. Tak, no i to jest wszystko praca Antoniego Libery właśnie. Właśnie to nie jest tak zwane filologiczne tłumaczenie. Absolutnie nie. Tylko, no nie wiem jak to nazwać. Świeże. Uspółcześniające. Tak, bardzo naszym językiem, tak? To aktor, każdy, który sięga po tłumaczenie Libery, mówi tak, to się układa, to leży, to się da mówić. No, więc Antoni Libera nie dość, że całego Becketa dramatycznego przełożył, jeszcze też reżyserował. No to właśnie te dwa cykle plus Trachinki, czyli 7 ocalała i 7 przełożył, a teraz pytanie jeszcze dotyczące realizacji. Czy cały komplet już został zrealizowany tak, przez naszego Państwo, gościa? To pewnie zadziwiające, że 7 lat, ale 7 dramatów, 7 lat. To... Potrzebowałem, by wszystkie zachowane dramaty Sofoklesa stały się częścią archiwum dorobku Teatru Polskiego Radia. Cały szczęśliwie już jest gotowy do emitowania i nawet był emitowany. Z każdym dramatem mogłem sobie poradzić nie tylko dlatego, że wspaniali aktorzy i wspaniałe tłumaczenie, ale też obok mnie mój przyjaciel Andrzej Brzoska, reżyser dźwięku, który te światy budował, wzniecał, rozwijał i pogłębiał i mnożył. Także to ukłon o tak późnej porze, albo tak wcesnej, bo to przecież najkrótsza noc, to właściwie to jest ukłon. To jest właśnie taki dzień dobry już, Andrzeju. Absolutnie. Dziękując ci za to, że jesteś i że byłeś przy Sofoklesie. Tak na marginesie? Nie dlatego, że Andrzej jest marginalny, tylko to nie jest główny temat naszego dzisiejszego spotkania. Niemniej jutro, czyli w sobotę o godzinie 19:00 zamiast słuchowiska usłyszą Państwo między innymi głos Andrzeja Brzoski, bo spotkamy się w dosyć dużym gronie w jakimś miejscu w Sopocie. Ma być potworny deszcz i burza, więc nie jestem pewna, czy to będzie studio plenerowe. No niemniej na pewno w Sopocie i na pewno nie w studiu radiowym, tylko gdzieś pod dachem. Najprościej byłoby to zrobić w łodzi podwodnej, bo wtedy by się nie czuło w ogóle tej sytuacji. No tak, oczywiście. Dla tych, którzy cierpią na klaustrofobię, raczej nie byłoby to najlepsze. No ale to taki żarcik. Natomiast obok Andrzeja Brzoski będziemy mieli jeszcze, jak powiedziałam, większą liczbę gości bez naszego gościa dzisiejszego, gdyż on będzie zajęty w tym czasie próbami do, no to ten tytuł już padł, ale rozwiniemy temat troszkę później, bo jak wspomniałam, będą jeszcze goście tak zwani obowiązkowi. To jest taki miły mój obowiązek. Nawet gdyby mi zabroniono spotkać się z nimi, to ja bym bardzo, bardzo postarała się, żeby do tego spotkania doszło. Chodzi oczywiście o... No, zresztą proszę posłuchać. Kto jeszcze nam w jakimś sensie towarzyszy? Piotr Kaczkowski nazywał taki punkt programu jazdą obowiązkową. Trójka na festiwalu. Dwa teatry. Do tradycji naszych tuż przedfestiwalowych spotkań należy prezentacja programu, za który odpowiadają dyrektorzy artystyczni festiwalu, podczas gdy dyrekcja Teatru Radiowego była z pewną przerwą niezmienna od lat, telewizyjna przeciwnie. Zmieniała się też struktura producenta spektakli, ale może o tym szczegółowo nie będziemy dzisiaj rozmawiali, bo noc jest, panowie wiedzą, że najkrótsza w roku. Nie kładziemy się spać. Nie wiedziałem, miałem zamiar się położyć spać. Nie ma takiej możliwości. Pociąg wyjeżdżał 6 nad ranem. Od momentu narodzin festiwalu Dwa Teatry w 2001 roku było 7 dyrektorów plus kierujący teatrem w TVP Kultura. No za moment przekonamy się, że właśnie przed nami sieć. To tyle przypomnień na wszelki wypadek i dla porządku. Mamy bowiem oto nowy duet. Teatrem Polskiego Radia kieruje od... Od maja, od 1 maja. O, to krótko. Króciutko. Adam Wojtyszko. Jest z nami w studiu niespodzianka. Dzień dobry. Dzisiaj tak, dzisiaj jest dzień. Biała noc. Teatrem telewizji kieruje Michał Kotański, którego nie ma z nami w studiu, ale ma on zastępcę. Szczęśliwie to Wojciech Majcherek. Witamy po latach. Dobry wieczór, miło mi. Proszę Państwa, nie ma osoby bardziej kompetentnej w dziedzinie, o której dzisiaj myślimy nade wszystko, obok Teatru Polskiego Radia, czyli w dziedzinie Teatru Telewizji. Panowie, Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej wraca do... Sopotu. Tak jest. No i to już wiemy. Od jutra do poniedziałku wciąż powtarzamy. Festiwal to najkrócej konkurs i wydarzenia towarzyszące. To w zasadzie norma festiwalowa, prawda, Wojtku? Tak, no zawsze taka była zasada, że na festiwalu Dwa Teatry odbywają się dwa konkursy, słuchowisk Teatru Polskiego Radia i spektakli Teatru Telewizji. Myślałam o tym, że większość festiwali, w której odbywają się konkursy, zasadniczy trzon stanowią konkursy, a reszta to urocze ich towarzystwo. W Teatrze Radiowym będą zaprezentowane, panie dyrektorze, zwracam się do Adama Wojtyszki, realizacje z ubiegłego roku. Tak, 16 słuchowisk dla dorosłych i 7 dla dzieci. Sporo. Z tym, że to jest ogromny wybór, czyli odbywała się tak zwana preselekcja. Tak, tak, tak. To oczywiście, że była preselekcja z o wiele większej ilości, dlatego że zarówno Teatr Polskiego Radia, jak i anteny i rozgłośnie regionalne produkują olbrzymią ilość słuchowisk co roku. Będą to więc premiery z programu pierwszego, drugiego i trzeciego, z rozgłośni regionalnych oraz z Teatru Polskiego Radia, bo i on występuje w roli głównego producenta. Tak, chociaż to były też spektakle zamawiane przez antenę. Oczywiście. Jeżeli chodzi o region, to chyba w tym roku jest dosyć skromnie reprezentowany. Ja odnalazłam w programie Białystok, Radio dla Ciebie i Radio Rzeszów. Trójkę w konkursie reprezentuje, to już tradycja, bo od wielu lat, Tomasz Mann. Jej słuchowisko Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bardzo niefestiwalowy tytuł i bardzo, powiedziałabym, niefestiwalowe słuchowisko, którego maleńki fragment teraz przedstawimy. Wystąpią tylko dwie panie, za to jakie? Anna Seniuk w roli matki i Olga Sarzyńska w roli córki. Jestem na policji. Mówię przez okienko do policjanta. Chcę zgłosić zaginięcie córki. Czyjej córki? Mojej córki. Policjant mówi, że zaraz ktoś po mnie przyjdzie, mam usiąść i poczekać. Nie będę czekać, tam zabijają moją córkę. Gwałcą, macie mi ją znaleźć, do domu przyprowadzić. Policjant nie pozwala mi krzyczeć. Ja już normalnie nie umiem mówić, tylko krzyczę. Prowadzą mnie do pokoju. Każą się uspokoić. Wszyscy każą mi się uspokoić, a mi córka ginie. Jak ją zobaczę, to się uspokoję. Teraz trzeba ratować ją z rąk jakiegoś mężczyzny, który zapolował na nią. Pyta, jak to się stało? Pojechała na pielgrzymkę tydzień temu. Do tej pory nie wróciła, nie odbiera telefonu. Pojechała z księdzem. Ksiądz wrócił, córka nie wróciła. Ile ma lat? 19. Jak wygląda? Włosy takie makarony, oczy brązowe. Jest gruba. Mam zdjęcie córki. Tak, w portfelu. Wyjmuję, zostawiam. Policjant przyjmuje zgłoszenie. Dane zaginionej zostaną wprowadzone do policyjnego systemu komputerowego. Szukajcie jej. Będziemy dzwonić. Po szpitalach, noclegowniach, izbach wytrzeźwień. Córka nie wzięła nigdy alkoholu do ust, nawet na 18. Zróbcie coś! Mężczyzna wziął za rękę, zaprowadził mnie do czerwonego autobusu. W tym momencie pojawił się ksiądz. Szukam cię wszędzie, gdzie byłaś? Wracamy do domu. Mężczyzna mówi, że jestem wolna. Ksiądz nie może nic ci kazać. Ksiądz mówił, nie znasz tego mężczyzny, nie wiesz, kto to jest. Nie mogę cię zostawić z obcym mężczyzną. Co powiedzą twoi rodzice? Patrzyłam raz na jednego, raz na drugiego. Nie idę z księdzem, powiedziałam. Zostaję. Chcę poznać miłość Jezusa. Jezus na pewno by nie chciał, żebyś zostawiła matkę i ojca, powiedział ksiądz. Zadzwoń do mamy, zapytaj, czy ci pozwala. Nie jest dzieckiem. Zdała na studia. Bronił mnie mężczyzna. Wzywam policję, powiedział ksiądz. Niech przyjedzie. Powiem, że ksiądz szantażuje dorosłą kobietę. Idziesz do autobusu, zapytał ksiądz, czy czekasz na policję? Poszłam do autobusu. O właśnie. Jeżeli panowie nie wiedzą, to powiem, że jest to bardzo szczególna premiera, bo została ona zaprezentowana w Laboratorium Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Tam została wyprodukowana i więcej już nie pokazana. To taki wyjątek generalnie na mapie premier teatralnych. A my poprosiliśmy dyrekcję zamku o prawo do, powiedzmy, retransmisji. Zostało to zrealizowane w wersji radiowej, no i przedstawione w Trójce i to wszystko. To się nazywało audioteatr. Bo powstawało w obecności publiczności. Widzieliśmy, jak aktorzy zachowują się, ale tak jak w Teatrze Polskiego Radia, bo z kartkami, tyle tylko, że o wiele większe było to uniwersum dźwiękowe o czym wielokrotnie już rozmawialiśmy, ponieważ to nasza premiera, nasze ukochane dziecko. No i teraz już przechodzimy, ponieważ dzisiaj musimy się pospieszyć, do teatru telewizji. Teatr telewizji, zwracam się do Wojciecha Majcherka, pokaże wszystko, co zostało zrealizowane, jak rozumiem, między festiwalami, czyli w zasadzie sezon 23-24. Tak jest. Wszystkie jesienne premiery i ten majowy przegląd premierowy, który no już jakby nasza redakcja, nasza dyrekcja zaordynowała. Tutaj jest ciekawostka, powtarzamy ją zresztą od lat, czy przypominamy Państwu, że Teatr Telewizja od jakiegoś czasu zdecydował się na przeniesienia, a to są różne formy, przeniesienia z teatru żywego planu. Ja nie jestem pewna, panie dyrektorze Wojciechu, czy to nie był pomysł TVP Kultura przed wielu laty? Tak, tak. Specjalnością rzeczywiście TVP Kultura były rejestracje i transmisje przedstawień teatralnych. Natomiast ten plon ubiegłego sezonu w Teatrze Telewizji jest różnorodny, bo te jesienne premiery to w dużej mierze były oryginalne spektakle specjalnie przygotowywane dla telewizji i tam była taka też zasada, czy w pewien sposób, że część tych premier to były przedstawienia na żywo realizowane w studio telewizyjnym. To było swego rodzaju nawiązanie do początków Teatru Telewizji. Tu może warto przypomnieć, że w minionym sezonie obchodziliśmy 70-lecie Teatru Telewizji i to był ze strony poprzedniej redakcji, poprzedniego kierownictwa taki ukłon właśnie w stronę tej historii, w stronę tej tradycji. Natomiast po zmianie ten zestaw premierowy w maju to były rzeczywiście spektakle z teatrów, też w różnej formule rejestrowane, bo była tam na przykład transmisja spektaklu 1989 z Teatru imienia Słowackiego w Krakowie, no jak wiadomo, tego głośnego, cenionego, nagradzanego i cieszącego się ogromną popularnością przedstawienia, a były też Zapiski z wygnania, monodram Krystyny Jandy w reżyserii Magdy Umer z Teatru Polonia w Warszawie i była też rejestracja przedstawienia Cudzoziemka z Teatru Polskiego w Poznaniu w reżyserii Katarzyny Minkowskiej oraz w tym zestawie mieściła się jedna premiera w TVP Kultura, też monodram głośny, też bardzo ceniony, Agnieszki Przepiórskiej, W maju się nie umiera. Historia Barbary Sadowskiej, tak, i to produkcja Domu Spotkań z Historią. Tak jest, z tym, że my oczywiście w naszych planach już na przyszły sezon oczywiście będziemy też realizowali spektakle takie oryginalne Teatru Telewizji, do których widownia jest zapewne najbardziej przyzwyczajona. Po prostu ten początek musiał być taki, no bo mieliśmy mało czasu na przygotowanie premier, sięgnęliśmy do przedstawień już gotowych, ale tak jak mówię, Teatr Telewizji będzie teatrem telewizji. Oczywiście będzie też w jego repertuarze ten nurt rejestracji czy transmisji przedstawień, ale te proporcje będą bardziej wyrównane. To może taka dygresja i to sądzę zainteresuje pana dyrektora Adama Wojtyszkę. Przeczytałam, że to był wywiad z panami dyrektorami Teatru Telewizji, że nie będzie jednak powrotu do Kobry, czyli do Teatru Sensacji, a to przecież ukochane danie wszystkich widzów Teatru Telewizji i wszyscy na to bardzo czekali, że to będą właśnie czwartki, że ta Kobra się tam będzie rozwijać. Mówimy oczywiście o ikonie. To znaczy zdajemy sobie oczywiście sprawę, że ten sentyment, zwłaszcza wśród starszej publiczności, do Kobry cały czas istnieje, tylko mam wrażenie, że to jest sentyment do tamtych widowisk. Właśnie do tych pamiętanych z lat jeszcze 60., 70., do tych czarno-białych spektakli z tą plejadą aktorów i tak jak ten dozorca w Misiu narzekał, że co tydzień pan Fetting zabija panią Koczeską i wykrywa ich pan Kamiec, bo to byli aktorzy, którzy często w tych widowiskach występowali i się kojarzyli bardzo z Kobrami. Więc zdajemy sobie sprawę, że ten sentyment istnieje, natomiast wydaje mi się, że nie ma już powrotu, przynajmniej w takiej skali i takiego regularnego emitowania tego typu widowisk. bo po prostu no, czasy się zmieniły. Ale nie wykluczamy, że w Teatrze Telewizji będą się pojawiały spektakle oparte na dobrej literaturze kryminalnej. Słowo dobrej zostało podkreślone przez pana dyrektora, tak? I to jest klucz. No tutaj też obawa, że może i nasz teatrzyk Ilona Oko, taka odpowiedź radiowa, trójkowa na Kobrę, może się już tak zestarzał, że już nie ma szans. Zresztą wiemy, jak brzmi sygnał. Jest bardzo staroświecki, no ale też ukochany. Panie dyrektorze, w ramach tej dygresji zwracam się do pana, ponieważ jest pan wielbicielem tego gatunku. Mówimy o teatrze sensacji. Jestem wielbicielem wszystkich gatunków, ale miałem szczęście rzeczywiście w zeszłym roku przygotować serię kryminałów i no, powiem szczerze, jest w tym coś kuszącego, dlatego że jeżeli można tą konwencję potraktować luźno, dość elastycznie i jakby nie myśleć z zasadą odwzorowywania schematów, tylko wpuścić troszkę dziwnych złamań, przewrotności fabularnych, to nagle okazuje się, że jest to niezwykle pojemny zbiór i właściwie uruchamiający na poziomie twórczym w sposób bardzo nieoczywisty. Chodzi o dobrą literaturę, czyli dobry scenariusz i o formę. Zresztą to słowo będziemy powtarzać, forma, wielokrotnie w roku. Między innymi Witolda Gombrowicza, oczywiście nie w jego rozumieniu, ale jednak. To teraz, proszę panów, skoro była mowa o konkursie, bo wracamy już do tego głównego nurtu, na tę główną ścieżkę, przedstawmy jurorów obu zespołów. Który z panów już jest gotów? No ja mogę razem. Proszę bardzo, dyrektor Adam Wojtyszko, jurorzy sekcji tej części radiowej. Tak. Anna Wieczór, Dorota Landowska, Malina Prześluga, Joanna Bachura i Piotr Salaber, czyli ludzie z różnych części tej dziwnej branży, jaką jest teatr i w ogóle sztuka. Zdecydowanie kobiety. Jak państwo przekonają się, na festiwalu pojawi się sporo wspaniałych kobiet. Szczerze? Dopiero, że mamy miażdżącą przewagę kobiet, uświadomiono mi już po chyba pierwszych obradach. Jakoś... Jak pan zobaczy. Nie, dlatego, że to nie, po prostu już chyba nawet się nie zauważa tych podziałów. Albo ktoś jest fajnym, sensownym, kompetentnym twórcą, albo nie. Jakby płeć już naprawdę dawno jest siódmorzędna. No tak, wiadomo. Tutaj już kulturowo do sprawy podchodziliśmy wielokrotnie. Pomijmy znów ten temat. Przepraszam, ale musimy się naprawdę pospieszyć, bo panowie naprawdę lada moment wsiadają do pociągu i jadą do Sopotu. A teraz jury telewizyjne. U nas też są panie. Anna Augustynowicz, reżyserka znakomita. Maria Pakulnis, aktorka, no, której nie trzeba państwu przedstawiać. A do tego Łukasz Gut, świetny operator filmowy. Andrzej Grabowski, aktor, i Michał Walczak, dramatopisarz, dyrektor Teatru Rampa w Warszawie. To mniej więcej na temat konkursu wstępnie porozmawialiśmy już, proszę państwa. To jeszcze powiedzmy, że gala nagród odbędzie się w poniedziałek. To jest już tradycja oczywiście. No i że będzie transmitowana przez TVP Kultura, a skrót tej gali będzie emitowany tego samego dnia, późniejszym wieczorem w programie pierwszym Telewizji Polskiej, po spektaklu, który otrzyma Grand Prix festiwalu. Czyli on zostanie natychmiast pokazany? Natychmiast po ogłoszeniu werdyktu w programie pierwszym będzie można zobaczyć to przedstawienie. Mam pewne podejrzenia, że ten wieczór będzie dosyć długi. Są z nami panowie dyrektorzy Festiwalu Dwa Teatry, Adam Wojtyszko i Wojciech Majcherek. Bogaty program towarzyszący zaprezentujemy w części drugiej tego wydania, tej wyjątkowej zupełnie Trójki pod Księżycem. Zapraszamy. Już za 12 minut pierwsze, czyli do tego świtu wczesnego coraz bliżej. A w studiu jest z nami... No, panowie dyrektorzy też w jakimś sensie w studiu. Jeszcze będę tak delikatnie sygnalizować, no magia radia, magią radia. Nie domagajmy się szczegółów. Jesteśmy wszyscy w studiu. Tak, więc jest z nami w studiu gość specjalny także, czyli Mariusz Malec. Zaprezentowaliśmy jego, no w skrócie oczywiście, dorobek w obu teatrach, radiowym i telewizyjnym. Tutaj sygnały otrzymałam przed momentem takie mimiczne. Zapomniałaś o łasce. No tak, bo pan Mariusz Malec zadebiutował na scenie teatralnej Trójki słuchowiskiem na podstawie opowiadań Marka Chłaski, ale to był ten rok, a my mówiąc o dwóch teatrach i o konkursie myślimy o roku zeszłym, czyli dopiero za rok będziemy ewentualnie podsumowywać naszą współpracę, bo może nam się coś jeszcze więcej przydarzyć. I jeszcze jeden przypis, a raczej taka uwaga do pani redaktor. No cóż, trzeba czytać ze zrozumieniem. Dziś jeszcze o tym będzie. Otóż jeszcze Radio Kraków zaprezentuje swoje słuchowisko. Odnalazłam właśnie tę czwartą rozgłośnię regionalną. No, regionalna, gdyby państwo w Krakowie nas słuchali, to pewnie otrzymałabym od nich reprymendę. Na razie sygnałów nie mamy ze świata, ale może państwo tak wytężają słuch i tak są zachwyceni naszą rozmową, że postanowili nie pisać. No dzisiaj rzeczywiście nie zobowiązujemy do pisania, bo trzeba obserwować niebo i słuchać różnych dźwięków. Ptactwo nadal jeszcze aktywne, tak więc jest naprawdę bardzo przyjemnie, nie we wszystkich częściach Polski. Nad morzem chłodniej, raczej pochmurno. Wczoraj w stolicy była olśniewająca pogoda. No ale to była jeszcze wiosna. Dobrze, skoro mowa o konkursie, w tym roku startuje nasz gość specjalny też w konkursie, ale właśnie spektakli telewizyjnych. Wspomniał Wojciech Majcherek owe próby powrotu do początków realizacji na żywo. No bo rzeczywiście tak zaczynał teatr telewizji funkcjonować, bo wtedy jeszcze nie było możliwości rejestrowania, nie później się pojawił ten słynny, to pamiętam, telerecording, znaczy pamiętam takie słowo. No i już, i potem już przez długie lata było tylko nagrywanie, najpierw w studiu, później wychodziło się troszkę w plener, później przypominało to coraz to bardziej filmy, tak? No i właśnie w poprzednim sezonie, można powiedzieć, tak 23-24, mieliśmy szansę obejrzeć kilka takich wersji na żywo i między innymi właśnie naszego gościa pod stolinę. No może nie będziemy interpretować teraz Fredry, no ale taki pewien zamysł przyświecał owemu przeniesieniu, że tak powiem, okropnej zemsty na grunt pięknej kobiety. No, przemyślnej, zmyślnej, czy jak to powiedzieć, bogatej. Drodzy państwo, Podstolina, jak już tytuł sugeruje, opowiada o jednej z postaci, czyli troszeczkę reflektor dramatu przesuwamy na niezwykle błyskotliwą i bardzo stąpającą mocno po ziemi Podstolinę. Sięgamy po jej marzenia. Tekst został tak przygotowany, że wciąż jego autorem jest hrabia Fredro. Po prostu przekierowaliśmy uwagę na tę postać i wszystko się ogniskuje wokół jej losów. Może jeszcze warto powiedzieć, że ta Podstolina, dokładnie ta, jest jakimś takim spoiwem, a może i synonimem tytułu festiwalu Dwa Teatru. Dlaczegoż to? Dlatego, że zaczęło się od prezentacji Podstoliny jako słuchowiska. Przecież w zeszłym roku Podstolina gościła na dwóch teatrach i była po prostu słuchowiskiem. Ale na żywo właśnie. Takie słuchowiskiem na żywo w obecności widowni. I to zainteresowało Teatr Telewizji na tyle. No, powodzenie tego spektaklu, jakąś radość przynieśliśmy widzom. Zostaliśmy zaproszeni po prostu do realizacji Teatru Telewizji. Także w 23 roku Podstolina na żywo na festiwalu, a w 24 Podstolina w wersji Teatru Telewizji w konkursie teatrów właśnie telewizji. W roli tytułowej? W roli tytułowej Wiktoria Gorodeckaja. I to jest, drugi raz pojawi się to słowo dzisiaj, brawurowa kreacja. Mhm. Niektórzy mówili, że Ewa Green w Jamesie Bondzie i Wiktoria Gorodecka, ja w Podstolinie. Bardzo proszę przyjechać, zobaczyć, sprawdzić. Nie sugerujemy niczego naszym drogim jurorom, bo nas nie słuchają, nie powinni. Oni właśnie powinni spać, bo czeka ich naprawdę trudne zadanie. Wspominaliśmy z kolei wcześniej nasze słuchowisko z Olgą Sarzyńską i wszystkim powinnam mieć najpierw panią Annę Seniuk i panią Anną Seniuk i Olgą Sarzyńską. To są wszystko świetne romany, po prostu znakomite aktorki. Wcześniej wspominaliśmy wielkiego aktora, pana Jerzego Trele. Przepraszam, może nie dodaje się słowa pan w tej sytuacji, ale też sygnalizował mi nasz gość specjalny, że chciałby jeszcze słowo o... O jeszcze jednej nagrodzie, jeszcze jednej postaci. A drodzy państwo, już ten tytuł się pojawił. Chcę powiedzieć o Królu Lirze. Król Lir to też ostatnie przedsięwzięcie, wspólny projekt pana Franciszka Pieczki i mój. I to też teatr radiowy, i teatr radiowy, który jemu przyniósł nagrodę. Tenże Król Lir został uhonorowany w jego wykonaniu nagrodą za rolę męską na festiwalu Dwa Teatry w 2021 roku. Tak jest, w 2021 roku. Czyli w Zamościu już, tak? Tak jest, tak jest. Bo państwo tak mogą jest. Tego nie wiedzieć lub nie pamiętać, że przez 3 lata po pandemii, kiedy nie było festiwalu, gościliśmy właśnie w pięknym, zabytkowym Zamościu. No, oczywiście, ponieważ mieliśmy już za sobą 20 festiwali, no 19, tak, festiwali w Sopocie, no to tęskniliśmy za, no przynajmniej widokiem morza. Ja żartowałam właśnie, że Zamość właściwie fajne miasto, tylko żeby jeszcze było widać morze. No ale wracamy, o to właśnie. Tak, no właśnie, właśnie tak. No ale jeszcze wróćmy do Podstoliny, bo chciałabym, żeby nasz gość ustosunkował się do tego, co powiedział Wojtek Majcherek. Takiego krytycznego stosunku do tych live realizacji spektakli teatru, telewizji. No jednym z takich argumentów był taki oto argument, że jest o wiele większy wysiłek, że no, powinno to być oczywiście o wiele droższe w tej sytuacji, ale że efekt no, dla widza, takiego normalnego widza, no, jak ja, no, powiedzmy, który sobie siedzi na kanapie i ogląda spektakl telewizyjny, to nie ma większego znaczenia. Czy państwo się tam strasznie męczą i muszą rzeczywiście wszystko zrobić w tej skali 1:1, bez żadnych dokrętek i tak dalej, powtórek. No tak, dla widza to może nie mieć znaczenia, chyba że nastąpi jakaś katastrofa, czyli na przykład ktoś się potknie, przewróci. No czasem mam wrażenie, że oglądanie teatrów na żywo i oglądanie telewizji na żywo ma w sobie taką igraszkę, a może się coś nie uda i wtedy to będzie na pewno na żywo, bo poczujemy to. No, troszkę tak jak z nami, prawda? Jeżeli rozmawiamy, przepraszam, właśnie tak. W wersji na żywo, no to mylimy się, gubimy się. Oczywiście. Popełniamy rzeczywiście różne gafy, tak. Które na przykład zauważają bardzo państwo, którzy nas słuchają. Ale jest jeszcze druga strona medalu. Ale. To jest coś, co jest tylko możliwe na żywo. Pewna synergia energii, ponieważ tak naprawdę, jeżeli gramy teatr, film, cokolwiek, do tak zwanej puszki, mogę zrobić dubel, mogę powtórzyć. Aktor nie ma tej koncentracji, tej uwagi, że coś jest naprawdę absolutnie tylko raz. Drodzy państwo, jak jest premiera w teatrze, to jutro też jest ten spektakl. Jeszcze można coś tam dopracować, coś poprawić. I ten teatr telewizji na żywo miał no, tą przedziwną wartość. My to poczuliśmy, robiąc Podstolinę. Ale to państwo, realizatorzy. Tak, ja to patrzę z punktu widzenia odbiorcy. Ja myślę, że z punktu widzenia odbiorcy to po prostu jest albo teatr ciekawy i dobrze zrobiony, albo nieciekawy i źle zrobiony. My postaraliśmy się tak zrobić Podstolinę, tak się długo do tego przygotowaliśmy, że niektórzy mówią, wiesz co, nie czuję się, że na żywo. Czyli wszystko się udało, tak naprawdę. Czyli właśnie, ja uważam, że tylko jedyna różnica w odbiorze mogłaby być taka, gdyby widzowie mieli świadomość tego, że jest to spięcie. Tu w radiu wszyscy to czują, tak, że jest, radio jest na żywo, tworzy się je. Czymś innym jest reportaż, który jednak się odtwarza. Jest inny rodzaj skupienia, inny rodzaj energii. W pewnym sensie też i puls inaczej bije aktora czy redaktora. Jest coś unikatowego. Ale pulsy bije. Jest coś niezwykłego. Natomiast to jest chyba oddzielna dyskusja, czy warto w 2024, 5 czy kolejnych latach robić teatry na żywo, skoro technika poszła już tak daleko, że nie musimy. Mhm. Bo kiedyś to nie było wyjścia, żeby państwo mogli zobaczyć teatr telewizji, po prostu on musiał być na żywo. Także to jest taki ukłon, być może Podstolina jest ostatnim teatrem telewizji zrealizowanym na żywo. Kto wie, czy to nie jest... Bo to był grudzień, tak? Tak, to był ostatni wieczór przed kłopotami telewizji z samą sobą. Bo tam ktoś wkroczył i tak dalej. Także to jest ostatni wieczór przed. To był poniedziałek grudniowy. No oczywiście mówimy o teatrze poniedziałkowym. Tak, ten w programie pierwszym, bo naturalnie oczywiście. Jeszcze jest TVP Kultura, no i parę innych kanałów, ale tam chyba teatru nie ma. Przepraszam, tutaj poruszam się na gruncie nie bardzo znanym, czy bliskim mi. Dobrze, to w takim razie posłuchajmy maleńkiego fragmentu, oczywiście nie telewizyjnej wersji, tylko właśnie tej radiowej, czyli tej, która miała premierę w programie pierwszym. I tu króluje Wiktoria Gorodecka.